بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. سورة زمر کی اللہ حال بیان کو دا قائدو دا مشرکین چیغی میشد پارا توجہ مخلوق تی تخپلو دنیایو ضروریاتو یا دا دینیو ضروریاتو دا پارا مخلوق تا توجہ کئی اعتماد پاغی باندی کئی کجوندیو کملی او داد آغی پنیز باندی مسئلہ دا شفاعت وا اللہ رب العزت تا پارے دیر خلق قتلیو چی دیبو سر خبر کی دیبو سر زمانگ دا پارا شفاعت کئی د د سوال وقبلې د خبره وقت نه ورځي مونږ نشو ویلې وته وی نو آیت کې دا غیر رد شو چې څوک نشي ویلې الله مخ کې څوک فل نشي بیرته کولی هم په خپل وته وای په خپل تنو وای په خپل سوالو کې الله ویلی چیزو قبلو ما زمان غواره اللہ وی سوال کوئے زو قبلو ما بل جاتا جد نشتا دا مسئلہ ذکر کلا دا شفاعت قہری چل اللہ سرا دا زور خبر سوک نشی کولے پاگا سوک زور اور نشتا ورپسی آیات مقدسه کی ہوئی چکل ادا سے خبر کے امت کی داقیدی اصلاح کے دٹولو انبیاء دعوت بیانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت د زندګي اکثر عيسى چې ديار لسکالو چې هغه په کوم مسله باندې صرف شوی د هغه بیانې ډیر نفرت کوي الله وي هغه مسلې نه نفرت کوي چې هغه ټول انبياو اجماعي مسله وا هغه په حقیقت کې دینو چې هغه دین وو ته بیانې حقیقت چه اللہ رب العزت کم را لے گلے دیں داغین نفرت کئی او چه اغا خرافات غلط واقعات منگلت قسی داو تکین پاگی دیر خوشا لی شاباسی بدر کی آفرین خدای ډیر خوشاله ملاوی دا عقاید د مشرکینو دی ګوره ټیک دا په په داسې خلکو کې براغلی چې هغه استادو په نسبان دي مسلمانان ښکاری ورکل چې عقاید د مشرکینو دي دستورونه او ریواجونه د هغې دي نو په اسلام کې خود دې ځای نشته کنه دا خصوصی آیات و سور زمر کی چب دی سر اللہ مونگتا دا مشرکین و فطرت خی دکہ یہو فطرت دا مومنانو دے اغداد چکل دا اللہ وحدانیت بیانی گی نپاغی کی سرور او خوشحالی پیدا کی گی ظلنو کی اطمینان او سکون پیدا کیږي څنګه چې مخکې ذکر شو اندې صورت کې چې کله هغه قران واوري تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بدن کی اثر پیدا شی اللہ دا کتاب کو جوان دی ایمان کی قوت او شدت پیدا شی اللہ دا وحدانیت بیان کو جوان دی دا مومنان شان دی دا غی علامہ دا خصوصیت تی خودی پی جاندیش او چکم خلق باندی بدو لگی نفرتو کی اللہوی دا دی فطرت صحیح ندے دی پاگا فطرت باندے ندی چا اللہ پکم فطرت پیدا کریو بدل کرے دے فطرت بدل کرے دے فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلاچ بیانو کلیشی دا اللہ رب العزت پا وحدانیت سران اشما عزت قلوب اللذین لا یؤمنون بالآخرت نفرت کی زلونا داغی کسانو چیغی آخرتم نمانی آخرت چی سوک منی اگی دا اللہ دا وحدانیتنا نفرت نکی ذکا اخرت خدای دې دې لپاره چې هغه خلق الله ډېری درجه او مرتبه او اجرونه او ثوابونه ورکی چې هغه دنیا کې د الله د وحدانیت اعلان کړي دا قیامت خو الله غې دې لپاره مقرر کړي چې دې سخت تیری کړي دې سوته ملو شوی ندی دی خدمتونه کړی دي او اجرت یې پاتې دي هغه دې پاره دروازه مقرر کړی ده نو چې کوم خلقو دې مسلې سره مقابله کړی دي او عداوت یې کړی دي دا هغه دې پاره خو آخرت نشته ځکه هغه چې کوم آخرت مانی هغه نشته اغی اغا آخرت منی اغا قیامت منی چه اغی وی چه زمونگ دا اولیاء و بزرگانو پاکی چلی گی چل بش پاعتو نکیو سوک بزان سر جنت تبوزیو دا بس دا قیامت منی مالاوی دا قیامت خو نشتا قیامت خواه دی چه اغی که صرف دا اللہ اختیاری اعلان بوشی لمن الملک اليوم نن دچا بادشاہی دا دیچانا للہ الواحد القہار دیتا قیامت وی خوا اگر قیامت ندی چی دار چا باکی خپل خپل مشران دی اکارون و لکی تا دنیا نیزان سر راوستی دی او خیساتلی دی او چیانی روڑانی بطی ولی ورکلی دی او غیو سلتا کی کارو نکی دا قیامت خو نشتا دی په داسې اخرت باندې ایمان راوړي نه الله وی لا یؤمنون بالاخره هغه خو اصل کا اخرت نه مني قیامت نه مني هغه ځکه نفرت کوي د دې مسلې نه پیدا ذکر الذین من دونهم او کله چې صفاتونه کیږي کرامتونه بیانېږي او مرتبه بیانېږي دا کسانو چې بغیر د الله نه دي اذا هم یستبشرون نو دا خلق ډیر خوشاله وي ډیر رش غنراجه مشوي اخبار کې فوټو راشي دومره مخلوق راغلی اصل راجه مشيو دا کرامات وتا نہ توحید و نہ سنت و اس نو غلطی کسی دروغ بیانات دا بیانې دو دی ډیر خوشحالی په دی باندې تفسیری روح المانی دی دې کې وګد عبارت ذکر کړې دی از خپل وخت خبره کوي 1270 کې تیر شوی دی اوس 1400 دی کنه هغه وی وقدر اینا کثیرا من الناس على نحو هذه الصفه التي وصف الله بها المشركين وی ما په خپل وخت کې ډیر خلق داسې ولیدو چې الله څنګه دې کی صفت کړې او بیان کړې د مشرکانو نو یې هغه ما د خپل زمانه په خلقو کې ولیدو مسلمانان ځانته وای څنګه یهشونا لذکر اموات یستغیثون بهم ډیر خوشاله ډیر تر تازه ای چې د هغه مړو بزرګانو ذکر کیږي چې دی په هغه سره مدد غواړي ویتلبون منهم ادم طالبې ته نکي ویتربون من سماع حکایات کاذبتن اجدا غلطی قصی و سره شروع شي کنه نو دې ډیر خوشاله سرونه لقی کنه و یتربون ترب بلشه ښه یوازې سرنا چې نورم وسره پلان خوځي و یتربون من سماع حکایات کاذبتن دروغ واقعات دیوانه بابا وی خبر چاوته وی چې مونږ کا وکنه بابا جی مې وی چې لکه زما مونږ ګران دې غره ولي زما او داس وی ګران دې نه پرې هوځو راغې نو خپل پغاله یا سین پغاله کیناستو او لری سپوري راويستو خلا پورا تراوی چیه بابا داسکه وی دی سر بودری گو ما چی دا پا گیڑا کی پراتی نو پا دی سر وزا اللہ تا ادری گو ما تا پا اکوم کنا وی بس ستا منزت آجت نشتا گو روی گو اولیاء دیتا وی خوا حلک دا خو ډیر گران کار دی پیغمبرانو چره ندی کلی داسی صورت تیرشوی دی صحابه کرامو چره ندی کلی داسی اگی خو پا دغا گیڑا ادری دو ننه واقعات غلط دروغ دی پا دی خوش آلی خوا دیوانو تولی وی لیوانی وی پا دیوال سور شرده بیور کو روان شو من سماع حکایات کاذبات زما په وخت کې ویدا سه خلق څنګه حکایات دروغ توافقوا احواءهم وعقائدهم بس که هر څه دي خدایي خواهشاتو سره دا داغی عقایدو سره فٹ تی کنا برابر دی. وینقبضون من ذکر اللہ تعالی وحده، او یکل چول دا اللہ دا ذکر کے دا توحید بیان کے نو ډیر خپای چلکا دا سوک دے وی دا کور برا منڈا کی ہم اولا چارا وست رہے دا منبر نبی کز کی. وینقبضون من ذکر اللہ تعالی وحده توحید ډیر بدګنی ډیر پریشان دی. بیا وی چې قلت یومن لرجل یستغیث بالشدته ببعض الاموات، یو ورځ یو سړی و د مړو نه امداد غوښته، سخته پر راغلی او مصیبت پر راغلی و ویقول یا فلان اغثنی، ولاړو او به زما امداد وکړه، یا فلان اغثنی زما امداد وکړه. فقلت له قل یا الله، ما ته وی چې بدبخته یا الله وای لانی سکول شي، سخت در باندې راغلی نو په سخته کې خو ابو جهل دی आवाज کا الله تا دعو اللہ مخلصین له الدین نتلاکم مشرکی. او دا آیت مور سروی چی اللہ وی ویزا سعلک عبادی عنی فینی قریب اجیب دعوت الدائی زادان، دا مور سروی فغزبا غصشو توبا ادھا تندین ادھا برمی چار جوڑ کو داس دیر غصا شو. یو بلغنی انہو قالا ان فلانا ینکر علی الاولیائی، ما تا بلو رس خبر رو رسی دا چیغا خوی چی دید اولیاء منکر دی صاحب در روح المانی تیوی کنا بسار سو چی بیاوی. و سمیعتو عن بعضهم یقولو د بعضو نه مې واورېدو چې ویې چې ان وليا اسرع اجابه من الله، ولي زر قبلي سوال الله نه، الله یې دوه زر نه قبلي دا کارونه به ډېرې نو که نه، او ولي هغه ډېر زر قبلي. روح الماني وی وهذا من الكفر بمكان، نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ والطغيان، داوی بلشان کفر دے اللہ دی مونږ د دین او ساتي وي دی دې کې لیکلي کنه خپل تفسیر د احناف دی نه ګورو. کله چې ذکر کړی شي الله په توحید سره نفرت کوي او چوي زلونه دا کسانو چې ایمان لري په قیامت باندې. پیدا ذکر الذین من دونه، او کله چې بیان کولی شي یا په شعر کې یا په نثر کې، نعت شریف وای نعت خوانو دريږي پاگل، او درود شریف وای په او کا بدعات کار سمره جي کولی شي، ها ته یې د بدعات باندې او خلق راویخ کی خواه ابی آر بسی شورو کی عرصی چیوئے نو خواه. ذکر اللذین من دونهی دولیاء و کرامات، او کرامات اگا چیو دا خدای توب کارو نئی، خدای توب کارو نو تا منصوب کی نوری راکوز کپ ملتان کے گوروی دی نمانی کنا خواه. سمندر تاو دری دا ویلکا شور مکاو گوری زمونز کو ما او تشور که ما نمونز خطا که قلندرو کنا علکا قلندر حکنزلی دا سی نمونه ولی ایخی دی توبتو چی پوییگی من پا دیبان ویده چی اغا خاموش دی چی و تیویلی کنا په دې دا خلق ډیر خوشاله ګورو او دا عمر سره مرګري کی چې پار ځای باندې طوفان راځي سمندر چپی ورځي خلق غرقيږي کنه کیا معنی باندې ناراضی نو ولی بدلته وله راضی هغه ځای غازی صاحب دی هغه ځای غائب شاه صاحب دی هغه ځای بل دی نه نه نه وای په دې نشیرات دی دې ته ولې خلق پراته دی در دې عقیدی دی نو اذا هم یستبشرون په دې ډیر خوشحالي ښا خانو چې د خلقو دا عقاید شو چې الله په وحدانیت باندې بدګنی او د شرک په بیانونو باندې خوشاله یي او ډیر په شوق ورته ناشتي هر وی خواندې کړه دې غوړې داش په بیا بیا نه راځي دا کله کله وی غوړې ها نو موږ به سوایو الله رب العزت وی قل اللهم تګوره بل چاته आवाजونه کې استاد فریاد زې استاد جړا زې استاد تمې او دا سری زې صرف الله دې نو ته چې سوال کې نو دا سوای چې اللهم ولي د موحدین سوال بل شان هغه کې ټوټي موټي نه یې اگر داری کی کنا اللهم دا دعا دا دا الفاظ دی دا وسیلہ دا تا مخلوق را مخ کی کڑے دی اللہ لجرگی بوزی اچھے اگر سویلی دی ناغنکے امر کی پیغمبر تا چطبا دا سی سوال کہے چھے اللهم نو دا با پا مونگ نی نازل شوئے نو اگر تا بے خاص ویلی کنا چی دا ستا دا پارا خاص دا دعا دا دا امت تا پارا با نی نو کنا دا کئی چا اللہم او نوی کنا او بس کتاب گورے نو حق و حرمت پرا محا کرے کتفسیری او کبلی کبلی او چی بحث خلاصی نو بس وی بچے بحرمت سید الابرار کیا بس عجیبا علم دے دی دنیا خان خدای بندہ چوائی خود دلیل خود سر پیش کا کنا تبا قیامت کے اللہ لسا جواب ورکے دا بحرمت سید الابرار چاوے لے دے پیغمبر وے لے دے که صحابه کرام ویل دي کتابعين ویل دي کتاب تابعين ویل دي نو چې نقل یې نشتا منقول نه دي ماسور نه دي نو ته نه خبر چې پاول صورت کې الله وي چې ايو الذين امنوا لا تقولوا راعنا دا څه الفاظ موای چې متشابه وي دا سه الفاظ موائی چی پا معنی نپوئیگی دا حرمت سمانا دا حرمت دا سید الابرار سشیده او دا حق سمانا دا برکت سمانا تو خوال زن پا دیبان نپوئی کفا اگا الفاظ وائی چی تی پی پوئیگی ستا دا علمی دائری ما تحتی نو آغا وائی دا دائری نبار ولی زیر ولا تقف ما ليس لك به علم قران ما نکي چې ګوره ترغه زه پورې لا سچو چې سور دي نظر کار کوي چې نظر ذکر نه کوي لاس دی واچو نو سبا دی وچی چې ګوره لازم وکاو کنه نو اوایا په دعا کې چې اللهم یا الله فاطر السماوات والارض اے بے مثالا پیدا کون کیا دا اسمانونو دا زمکو عالم الغیب والشہادتی اے غزات چی پارسبان دی پوئی گی کزمونگ نپنا دی او کمونگ تخکار دی وسیله پیش کړه کنه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله هغه صفاتونه دي وله المثل الاعلى في السماوات والارض نو په دې باندې आवाज کوا په دې سره دعا غواړه قبليږي وکنه فاتر السماوات والارض منادا وکنه اے بے مثال پیدا کون کی دا اسمانو دا زمکو اے حغزات چی پوئی گے پپٹو پخکار باندی تا تطول خکار دیم عالم الغیب و شہادتی مقصود بن ندے ذکر نکو چس چلو کا ولی زگدار چا مقصود جدا جدائی تا ہوتا تا اللہ دعاو خوا الفاظ ته خو اوس چې تاسو مقصود یې غو ته بیا غو وخت کې وای کنه چې الله د ایمان سوال کوما یا الله د علم سوال کوما یا الله اخر خاتمه می په ایمان نصیب کې یا الله د شرک نو مساتې یا الله د مرګ سختې را باندې آسان کې مقصود بن ندا خو بیا ستا زړه کې چې صحیح هغه بوي کنه تا ته خو دعا او خو چې دا دعا ده ابل جستا دا اصول لیکنه ها چې څوک کاټ چاپ کوي کنه نمک کور پسیولی کې کنه چې اسم ګرامي جناب ننوم خو نشي لیکلې نوم خو چې بیا چاته لیکینو دا غنوم په پیواچه او د چاپ خو هغه خو به تاغه ته نوې چې دا نوم لیکه هغه خانه به خالی پرې دی بیا چې تاسو یو مقصد نه غنوم بولې کې پکې بل عام دا مطلب دی الله تعالی ته دعا وکوا ها چې ستا په زړه باندې سوي بیا به هغه وخت کې وای چې الله دا سوال کوما دا سوال کوما نو یې ځکه مقصود بن نه ده نه ذکر کړل انت تحکمو یا اللہ دا فیصلہ خو نشی کے دے پا دنیا کی دا خو بدغا سے اخیرت تزیم فیصلہ ہو نشو دنیا کی خوا اخیرت تلارا ٹھیک دا دا حجت او دا دلیل فیصلہ ہو شو حق او باطل معلوم شو دا حق دلیلوم او دا باطل دلیلوم معلوم شو وعملی فیصلہ دا قیامت کی کی انت تحکمو تب فیصلہ کے بین عبادکا دو بندیانو پمینس کی پسکی فی ما کانو فی اختلفون پاگا مسئلہ کی چی دی بگنن اختلاف کی آگو اختلافی نوا اختلافی مسائل خجودہ دی دا خو اتفاقی مسئلہ دا انبیاء پمینس کی دا امتنو پمینس کی دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ ناغیت اختلافی نم کی خود او دا داخلی نمخ کی اولی کل پا بورڈ باندے چی اختلافی مسائل چیرنا منع ہے توبہ الکا کم اختلافی مسئلہ چه ده خرج اوٹا پاکا ده کپلیتا ده ده پیشو جوٹا پاکا ده کپلیتا ده ده اختلافی مسئلہ که چه دیر لو اختلاف ده پاکی ده فقہاو ده اختلاف کو رحمت ته چه راغی او مسئلہ که نو آسان شوا دو وجوب نه خبر استحباب ترالا د حرمت نه کراهت ترالا ته کوم اختلاف یادې د دا اختلاف یادې ښا دا قضې اختلاف یادې چې استمداد په غیر الله سره جایز دی او کنه جایز دی غیر الله نه مدد غوښتل جایز دی او کنه جایز دی وسیله په زوات او فاضله او سره جایز دا او کنه دا جایز دی دیکھی چاہے اختلاف کرو دیکې اختلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو جهل او دا غی اختلاف وکړه. مسلمانانو په دې کې اختلاف نشته. دا خو د قران او سنت ښکاره خبره ده چې دعا غواړي نو اسماء الحسنا و پیش کړي. ذوات فاضله سوق دي کتا جتا اوریدلی د پیغمبرانو نه چې نیرستو پیغمبر سوال کاو نو په وسیله کې آدم علی السلام پیش کاو ډیر لوی سره نوح علی السلام پیش کاو ابراهیم علی السلام پیش کاو کناغي دتا لایق نخ کاری ده یا صحابه کرام یا نور چرته هو یا کنا چې کوم خلقو قول حجت نو داغی کیو خواهی چی دا سیکلی دی؟ نا داغا چاکلی چی داغی قول حجت نده پا دین کی اگی تا پیغمبر در اغجنوی لی دی ناغی خلیل سا اعتبار دی داغو اگی اختلافی کلی دا فی ما کانو بی اختلافون داغی تا اشارکی مخ کی چی ذکر شوا چی پا توحید کی اختلاف کلی دی او دا خو اتفاقی مسئلہ دے چی اللہ واحد لا شریک دے سنت کے اختلاف کرے دے وغی اتفاقی مسئلہ بکم زیخا دا اصول بنیادی اصول خوا پیغمبر چی پا دی دیار لسکال تیرول نو دا دی وجنا چی کل عقیدہ صحیح شوا عرص سمشو دا کله کله په کیدا سوشي کنه چرته یو عالم کتاب وکيو ښکارا غلطي پکيو کی چې عیسی علی السلام مړ دی نو د سره په دې کې باس مکو ولي دا غلطي دویم نمبر ده لومبه غلطي ده کې د عقیده ده کله د عقیده صحیح ویني د بچر داسنه یا سو بل صدا سے خبر ہے اکڑا چی خضر علیہ السلام جوان دے دے یا چی دینو سود چی دینو دا جائز دے نظر دا غیر اللہ جائز دے پا دی کی باس مکہو دا سرا دا خواب پل سو بل سو معلومی گی دا نقصان ندے دا نقصان دا لر نراغل دے کده دا عقیده صحیح وی سوال نه پیدا کیږي چې د شریعت یو حکم نه انکار کړی وي د حرام ته حلال ویلې وي او د یو صحیح سنت ته بدعت ویلې وي چې پروجي پسې شپږ ورځې د شوال روجي نیول دا بدعت وی مولا وی نو ده سر پدی که باس مکوا ده خوش باس ده چٹی ده ده مخ که ڈڈ معلوم کچ دست آو کنا کدا ده عقیدی غلطی نوی سوال نو پیدا کی چی او سلی عقیده ده سیی او غا ده داس خبر او کی چی او مسئلہ پا سنت کی او غا ده وطا بدت ہوئی یو خبر پا دین کی نی او غا ده وطا دین ہوئی سوال نو پیدا کی ده نور صدیخا یا پدې میاش کی وی شب برات ته شب برات نشتا دا په لبل څه دی شب برات کوم ځای دی دا وی دی وینو دې کې وسره باس مکوا دا د نور نقصان دی بیماری ده پکې دا وی بیمارې په ځوان دې کله یو دې دز کوي کله بل ځای دز کوي غلط دا کارونه ښه زګ پیغمبر دیار لسکاله چې عقیده صحیح شو سوال نه پیدا کی چې دا انسان نه بیا په دین کې څه غلطه خبره وشي الله محفوظ ساتي توحید کې تحفظ دے چې تا د الله د وحدانیت مسله راوسته ذهن ته او زړه ته الله واستای حفاظت کوي وګوره چې کوم حق پرست دي کنه اغیسو کې اعتراض نشي کولی چې دی غلطی کړي دی غلطی کړي نه الله محفوظ ساتي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون شهید الله د کتاب حفاظت کوي الله د غیب حفاظت کوي ښا نو دا زې په دې چې دا سداروانی وجالي خبرې کوي کنه دا نور نقصان دی وینه خراب ده اول چې د وینې صفایو شي کنه نو بیا دا نقصانات نه ښا نو په دې خبرو کې باس مو کوي چا سره لومبی دا عقیدی تا پوسو که چه ستارو را سنگ عقیده دا چه دا خبر تا کرده دا تو گوره دا آقا قایده که با دیر لوی پرخ دیر لوی پرخ بای نو دی لگیا دی نو آقی سر پا فروعو که لگیا دی فروعو که یو ایدا داست دا اکتابو نور پسی گوری اوز یرو را دار دی سلی فرعی غلطی ندا دا اعتقادی غلطی ده زکه دې داسې کې نو ول د عقیدی اصلاح وکي او پوهه کې پدې باندې چې ورزمون د اسلام بنیادی اصول ده ساجي کومه نظریه ده نو بس خیر دې مون خوستانه مطالبه کو چې هل عندکم من علم فتخرجوه لنا کدلیل سرینو خیا قران وی مونږ نو قران وی هاتو برهانکم اپکی غما مونږه مطالبه کو استانه ډیر په عزت او په قدر په احترام چې کستا سره په دې خپل نظریه او عقیده سره دلیلی نو مونږ ته وخیا او کني نو د قران او سنت خبره او من زمونږ نه مونږ څوک یو مونږ کوم باغ مولای یو مونگ تا دا قرآن و سنت خبر اکو من لو نمال استاکار دے و انشاءاللہ چی مونگ بستا تسلی کو اتمینان داو آپا قرآن و سنت کے نو دا اکثر اختلافات دی کنا پلانی ویدا سے لکلی دی پلانی دا نمشکات شرائع کلی دا پخپلی ندا کلی خطالب لکلی دی آو نو ایدے مطلبو نمشکات شرائع نکولا خپل نظریه په ښکارا کوله او نظریه ښکارا کړی زې په ځخه سمه ما او ته اختلافي ده پلان اختلافي ده الکه سي اختلافي ده تا ورو په شوي نه په مسله باندې نو دا دین دی خلق ټول ګډ وډ کو بنیاد نه صحیح داږي په جو باندې فاحشي غلطه کوي ښا الله زمونږه حفاظت وکړي واخر دعوانا